Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in ikinci onunu da bitirmek üzere olduğumuz bu mübarek 20. gece olacak. Artık ikinci dilimi mağfiret. Mevsatu mağfiretün, ortası mağfirettir. Yani günahların affına vesiledir. Tabi istiğfar edenler için. Allah'ım beni affet demeyene Mevla ne yapsın? Onu bitirmek üzereyiz. Bu yüzden işte günahlardan taib olalım. İşte istiğfar da bulunalım da. Son 10 geceler, yarın itikafa giriliyor. Akşam namazından evvel itikafa girmek isteyenler Mescid-i Şeriflerde güneş batmadan evvel giriyorlar. 21. gece olduğu için. Sonra son gecede işte güneş battıktan sonra çıkıyorlar. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnet olan bir itikaftır. Bunu yapamayanlar işte bir geceliğine de giriyorlar. Bazı bir saatliğine de cami-i şerifte zikir için itikafa niyet edebilir. Bunların çok faziletleri vardır. Allah Teala için bir gün bile, bir gece, bir gün irtikaf eden, Allah Teala'nın rızasını talep ederek Allah Teala onunla cehennem arasına 3 hendek açar. Yani 3 hendek açar ki مَا بَيْنَ الْخَنْدَقَيْنَ اَبْعَلُ مِنْ مَا بَيْنَ السَّمَاوِ الْاَرْضِ İki hendek arası göklü yer arasından uzak. Yani göklü yer arasına kadar mesafe, hendekler o kadar mesafe. Yani bu ne demektir? Cehenneme hiç yetişmeyecek, ulaşmayacak, efendim nefesini de duymayacak, sesini de işitmeyecek ve cehennemden kurtulacak demektir. Onun için tam bir faziletli ameller dersindeyiz. İnşallah yarın bugüne günahlardan tevbe üzere biraz bir şeyler anlatacağım. Yarından itibaren de faziletli ameller, yani Ramazan-ı Şerif'te yapılacak faziletli ameller hakkındaki hadis-i şeriflerden biraz Rabbim nasip ederse rivayet edeceğim. Şimdi evvelce de beyan ettiğimiz üzere, birçok hadis-i şeriflerde bu hususta naklettiğimiz üzere Ramazan-ı Şerif'te haramlardan, günahlardan sakınma üzerine efendim birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Bunlardan bir kısmını size rivayet ettim. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: "Femen lem yekzifi müslimen bi buhtan." Kim Ramazan-ı Şerif'te bir Müslümana, işte geçen derste bunu ben ilave ettim diye, hadiste yoktu. Bühtan meselesi ama çok önemli dedim, iftira. Çünkü büyük günahların en büyüklerindendir. Kazfül müminike katlihi, bir mümine yapılan iftira onu öldürmek gibidir. Onun için Ramazan'da bir insan bir insana hiçbir şeyi, delili, şahidi olmadan işte bu şunu yapıyor, yapmıştır, yapar bu adam veya kadın, bir Müslümana iftira ediyor. Veya biri iftira ediyor, bu da dinliyor. Müslümanın ırzını müdafaa etmiyor. Bu da büyük günahtır. Ya kardeşim, sen bunu niye böyle ortaya atıyorsun? Bu yalanı efendim şey diyorsun. Delilin yok, bir şeyin yok. Kulaktan dolma bilgilerle efendim bir Müslümanın ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine efendim dokunacak şeyler konuşuyorsun. Onun için bu çok büyük bir tehlike yani. Ramazan-ı Şerif'te ben efendim adamların nüzülü mesihi inkar ettiğini söylüyorum. Mustafa Karataş'ın. Doğru. Ağzına ikiyor. Ben buna net diye yapıyorum. Adam kalkıyor. Yok terlik satıyorlar. Sahtekarlar terlik almıyor. Kim terlik satıyor? Kim terlik satıyor? Yani sen şimdi iftira atıyorsun. Bu terlik satma diye bir şey yok. Kimse böyle bir terlik alan da yok. Bu seneler olmuş. Efendim sizi kandırıyorlar. Terlik satıyorlar. Sahtekarlar bilmiyor. Onu konuşuyor. Ya bu millet senin için dönüyor. Bir ayet bir hadis okuyasın diye dönüyor. Ben senin hadisleri inkar ettiğinden ve bundan dolayı sohbetinin dinlenmesi caiz olmadığından bahsediyorum. Çünkü mütevatirleri inkar ediyorsun, sen kalkıyorsun iftira atıyorsun. Misal, yani Ramazan günü iftira etmeyin diyorsun, adam konuşurken iftira ediyor. Yani vaaz ederken iftira diyor. Vaaz eder. Göya vaaz ediyor. Göya sohbet yapıyor. Millet de bir işte iftara yakın, sahurda neyse bir Allah rızası için diliyor. Adam orada Müslümana iftira takıyor. Bunlar dolandırıcı diyor. Sahtekar diyor. Lan kimi dolandırmışız, kimi ne sahtekar? İşte o zaman benim işte reddiyelerim bundan önem arz ediyor yani. Bak bu adamlar dinlemeyin siz diyorum. Ramazan günü iftirayı dinliyorsunuz. Buna inanırsan mübarek. Ramazan gününde kim bir Müslümana iftira atmazsa ve lem yeşrab fî müskiran sarhoş edici bir şey içmezse keffarallâhin. Allah günahlarını temizler. Peki ve men gazefe fî müslümen kim bir Müslümana Ramazan'da iftira atarsa biz bundan bir para kazanmadık diyoruz. Biz böyle bir şey istismar etmedik diyoruz. Halenen söylüyoruz bunu. Bunun hiç bir delilin yok. Satıldığına dair belgen yok. Hiçbir şey bir yerde satıldığı yok. Senelerde bunu arasa bulan yok. Böyle bir şey yok yani. Olmayan bir şey konuşuyorsun. Biz Resulullah Efendimiz'in Nâl-i Şerif'inin bereketlerinden bahsediyoruz. Kitapta kaynaklarımız var. Nâl-i Şerif'in bereketleri var. Biz Nâl'in üretimi mi yapıyoruz? Şimdi bak Müslümana iftira atıyorsun. Dolandırıcı diyorsun bak. Dolandırıcı. Bu büyük iftira. Dolandırıcı ne demek ya? Haksız yere adam parasını alan demek cebinde. Ondan sonra efendim sahtekar diyorsun. Ben sana bunu diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü ne de? Böyle bir şey yaptığına dair elimde değilim. Ama ben ne diyorum? Mütevatir hadisleri bu kişi inkar ediyor. Bundan dolayı sohbeti dinlenmez. İtikadınıza bozukluk gelir. Şimdi olan bir şeyi söylemek başka. Olmayan. İftira ne demek? Dolandırıcı ve sahtekarlık. Böyle bir şey bende yoksa, sen de bunu söylüyorsan. Şimdi millet, Ramazan günü adam efendim bir hocayı dinleyeyim de cennete gireyim. Günahım affolsun diye hocayı dinleyecek. Hoca orada iftira yapıyor. Hoca geçinen profesör. İftira yapıyor. Millet bunu dinliyor. Resmen iftira diyor. Şimdi ne olacak? Müslüman iftira ise, evseri bevi müskiran, sarhoş edici bir madde ise, yani içki, oruçluyken içmiyor canım, iftardan sonra, sahura kadar içse, ehbetallahu ameli öyle sene. Allah Teala onun bir senelik amellerinin sevaplarını hapta der, siler diyor. Bir senelik sevaplarını siler. Sen sevap kazanma bir şey değil diyorsun, giriyorsun bir iftiraya veya konuşuyorsun bir laf, destekliyorsun, tasdikliyorsun, hadi gitti. Onun için biz size Allah için uyarıyoruz, bu adamları dinlemeyin. Yani durup dururken iftiraya girersiniz ya. Bak şimdi, dün bana göster, Rasul Hocam buradaydı, onun torunu Rasul Hoca. Onun da adı Rasul Hoca. Mübarek, iyi yetişmiş, Allah nazardan muhafaza etsin, Hoca Efendi'nin yerine doldurur inşallah. Orada hemen bana açtı, dinletti. Ben dinleyemiyorum bakayım. Ben size geçen gün dedim bu TV8 meselesini. Hem milletin ahlakını bozan programlar yapıyorlar. Şimdi ahlakı bozmak yetmedi. Şimdi imanı bozacaklar. O Emre Dorman mıdır nedir? Soyadı Dorman mı onun? Emre Dorman diye bir adam. Devamlı ne kadar ayet, hadisi inkar eden adam varsa bunlar çıkarıyor. Bak ben size dedim. O Acun aklını başına alsın ya. Bu milleti efendim itikadını bozan adamları o kanalında çıkarıyor. Zaten öbür yaptıkları hiç kitapta yeri yok da. Ya bu nedir şimdi? Bak adam ne diyor? Size atacağız. Bizim sitede dinleyin bak. Bayraktar bayraklığı çıkartmış. Yani ben size Allah için diyorum bunları dinlemeyin derken. Bak adam ne diyor? Hac diyor her ayda yapılır diyor. Kur'an'da el hac ve şurun malumat der. Ayetten bahsediyorum. Hem bunlar Kur'ancıyız diyor. Hem Kur'an İslam'ı diyorlar. Hadisleri inkar ettikleri zaman Kur'an'a dayanıyoruz diyorlar. Şimdi Kur'an'ı inkara başladılar. Çünkü ben size demiştim. Bu mezhebi inkardan başlar gider Kur'an'ı inkara gider. Şimdi Kur'an'da diyor hac belli aylarda yapılır. Her ay yapılmaz diyor. Bak. El haccu arafe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac arafe gününden ibarettir. Vakfe yapılacak arafe günü. Zilhicce'nin 9'u. Her sene bu değişmez. 1400 küsur senedir. Sadece Arafat'ta vakfe günü Zilhicce'nin 9'udur. Başka gün olmaz. Haçın gittin her gün git Arafat'a. Hacı olamazsın ki. Diyor ki hac diyor her ay yapılır diyor. Yani şu anda umreye giden de Arafat'a çıksa vakfe yapsa hacı oluyormuş. Bayraktar diyor. Ondan sonra da ne diyor? Bu Ramazan da diyor burada diyor çok ileri geri oluyor diyor. Mekke'de diyor çok diyor gece gün uzamıyor diyor. Bizim burada çok uzuyor diyor. Fark çıkıyor diyor. Yaz kış mevsimleri diyor. Ramazan'ı da diyor Eylül'e sabitleyebiliriz diyor. 9. ay mı ne işte diyor. Ramazan'ı diyor. Eylül'e sabitleyebiliriz. Niye Eylül'de Ekim değil? Onu da bilmiyorum da yani. Vahiy mi gelmiş kendisine? Kur'an diyor ki, bak ben sana ayet okuyorum bak. Hadis bile tartışmaya sokmuyorum bak. Kütübü aleyküm suyam diyor. Bakara söz. Oruç size farz edildi diyor. Öbür ayet eyyam ve madudat. Sayılı günler diyor. Peşindeki ayet bu sayılı günler hangi günler? Şehr-i Ramazan diyor. Ramazan ayı diyor. Ya kardeşim 1400 senedir işte biz onun için Mehmet Görmez o zaman bu Nisan'a Mevlid ayını Nisan'a çeviriyorsun. Bunun sonu Ramazan'ı sabitlemeye gider dediğimiz zaman bak şimdi ilahiyatçı profesör söylüyor bunu ilahiyatçı demese bunu neydi o Can Ataklı mıydı neydi bir yazıda yazdı. Yani Can Ataklı ne ilmi var? Yani dini konudan demek istiyorum. Hakaretini konuşmuyorum adama. Ama adam dedi ki bu dedi Mevlüt dedi Nisan'a sabitleniyorsa dedi Ramazan da Şubat'a sabitlenemez mi? Yani adam bu fikri ortaya attığı zaman ya bir ilmi, bir profesörlüğü, ilahiyatçı bilmem ne olmadığı için gazeteci ağzı olan konuşur dedik. Eli olan yazar dedik yani. Yine de reddiye yapmakla beraber ta hapis senesinde. Şimdi ilahiyatçı söylüyor bunu. İstediğin vakit haç yap diyor git. Arafat marafat günü yok. Ramazan'ı da 9. ay sabitleyeyim diyor. Ben size bu adamları dinlemeyin diyorsam yanlış mı konuşuyorum ya? O yine Mehmet okuyan dediler. Onu da bulmak lazım sesini bulalım yani. İsa Aleyhisselam Beşik'te konuştu. Beşik'te çocuk nasıl konuşacak diyor ya. Ne olmuş o 22 yaşındaymış diyor. Ya 22 yaşında Beşik'e girer mi ya? Ondan sonra 22 yaşında konuşana Kur'an'da keyfe nükellimü men kâne fil mehdi sabiyya. Biz beşikte sabi diyor bak ayet. Fil mehdi beşikte sabi ya sabi diyor. E şimdi beşikteki sabiyle nasıl konuşalım da bize onu gösteriyorsun diyorlar Meryem validemize. Gâle inni Abdullah. İsa Aleyhisselam da beşikte konuşuyor diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Bu Meryem suresinin ayeti. Hataniye kitap Allah bana kitap verdi. Yani verecek İncil'i demek istiyor. Cale nebi ya beni peygamber yaptı diyor. Daha beşikte konuşuyor. Ayette filmetti beşikte sabi ya sabi diyor. Adam diyormuş ki bu çocuk nasıl konuşuyor? Allah Allah. Sen nasıl konuşuyorsun? Ağzım var konuşuyorum. Neren konuşuyor? Dilim konuşuyor. Dilin ne? Et. Dil satıyorlar kasapta. Dilin ne? Et. Bu et nasıl konuşuyor? Şu anda senin dilinin konuşması zaten mucize değil mi? Bu etin konuşması mucize değil mi? Gözün ne? İç yağı. Bunun görmesi mucize değil mi? Dil de et. Kulak da et. Kelle de et. Niye oran konuşmuyor da dilin konuşuyor yani? Dilde ne var? Teknolojik şeyler mi dilin içine döşendi yani? Onun için bunlar mucizeleri inkar ediyorlar. Bunlar ayetleri inkar ediyorlar. Bunlar mütevâdî hadise inkar ediyorlar. Bu adamları dinleyenleri de helak ediyorlar. Tazlil ediyorlar. Tefsik ediyorlar. Yani insanlar Ramazan günü günaha girecek diyeceğim de küfre girer ya. Küfre girer ya. Ayetleri inkar ediyoruz ama sen Ramazan'ı 9-10'a sabit. Onun için. Yani kaç sevaptan kurtul günahtan demişler ya. Yani şunları dinleyip de bir sevap alıyorum zannedenler var ya. Kapatsınlar hepten gitsinler ya. Kesinlikle doğru konuştuğu sabit olan ehli sünnet dışı bir şey konuş. Mayacağından emin olunan kişileri dinleyebilirsin. Ehli sünnet dışı bir şey konuşma tehlikesi olan insanı dinlediğin anda kendini tehlikeye soktun Ramazan günleri. Adam alenen iftira ediyor, öbürü alenen ayet inkar ediyor, öbürü alenen mucize inkar ediyor. Yani bunlar birkaç günlerde oldu. Geçen hafta. Ne söyleyeceğim? Bu müfterileri Allah'a havale ettik. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah fesatlarını kendine çevirsin. Ama biz aklımızı başımıza toplayalım mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Gözümüze sahip olan, dilimize sahip olan. Bak işte anlatacağım size. Ramazan-ı Şerif'te efendim hesaplı yaşayın buyuruyor. Haramlardan, günahlardan vazgeçin buyuruyor. Tevbe edin buyuruyor. Şimdi ulema buyuruyorlar. Ramazan-ı Şerif'te lisanın orucu nedir? Ancak Allah'ın zikriyle konuşacak, zikir dışında konuşmayacak. Bir de ne var? İşte hanım kaşık yok sofrada falan zararlı şeyler. Oruçlusun. Hep zikir üzere konuşacaksın. Günah, haram, gıybet, dedikodu, iftira, yalan. Bunlar Allah'ın olsun. Efendim, ondan sonra ne dedik? Gözlerin orucu. Nedir gözlerin orucu? Harama bakmayacaksın. efendim, gözlerini haramlardan muhafaza edeceksin. Çünkü Allah muhafaza, nazar, kötü bakış, yani bakış insanı Allah zinaya doğru götürür. Bunun yoludur bu. Günahlar birbirini efendim destekler ve çeker. Günah günahı çeker, sevap sevabı çeker. Hani derler ya, para parayı çeker. Doğrudur yani. Parası olan para kazanıyor şimdi. Parası olmayan ne para kazanacak? Dolar atmış, adam kazanmış. Doları var da kazanmış. Öbürünün zaten böyle Türk parası bile yok. Adam nerede kazanacak? Günah da günahı çeker. Nazra nazrayı çeker. Bakış bakışı çeker. Oradan iş kalbe gider. Onun için bu haramlardan sakınmak için efendim birçok hadis-i şerifler burada beyan ediliyor. Bir de bunun zinaya çektiğini düşün. Ramazan-ı Şerif'te zina etme tehlikesini düşün. Allah muhafaza buyursun. Bu hususta size söyledim. Birkaç hadis-i şerifler beyan edeceğim. Ve inşallah zina alışkanlıkları olan erkeklerden, kadınlardan Rabbim tevbeye muvaffak eylesin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif gecelerinde bizim derdimiz bir insanı bir haramdan, günahtan uzak tutabilmek. Başka bir derdimiz yok. Kurtulanlar da bize dua ediyorlar. Namaza başlayanlar dua ediyorlar. Günahları terk edenler, alenen günahlarını söylemiyorlar ama hocam ben çok kötü yollardaydım diyerekten şey diyorlar, yaklaşım yapıyorlar. Bunlar çok faziletli ameller. Siz de buna teşvik ettiğiniz zaman, bu sohbeti dinlettiğiniz zaman, özellikle zinaya müptela olan insanlar olabiliyor. Bunlara mutlaka dinletelim. Yani bu şimdiden de birbirinize haberdar edin, mesaj çekin falan ama tabii bazıları şimdi iftar saati olunca telaş oluyor, yetişemiyor falan. Bunun sahurda tekrarı var. Ondan sonra bunu internete atıyoruz. İnternete attığımız için sitelerimizde bulunuyor. Bunun özellikle adı zinanın hatarları, tehlikeleri ve ahiretteki azapları olsun. Ve böylece buradaki rivayetleri ben size okuyacağım. İnşallahurrahman. Ne buyuruyor İbnül Cevzi Hazretleri? Büyük muhaddis. Burada rivayet alıyor. Men zena bimratin yehudiyetin ev nasraniyetin ev mecusiyetin ev müslümetin ev kainetin men kânet minen nisa. Şimdi bir de şöyle bir seçimiz. İşte affedersiniz yani tabii. Rus olursa caiz. Yok efendim şu milletten olursa cariye hükmünde falan. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Efendim yabancı uyruklu kadınlar niye cariye hükmünde olacak ya? Cariye değil ki bu. Bu hür bir insan. Hür bir insana cariye muamele edeceğim ama zaten bizden değildir bu hadis-i şerifte. Bu satılacak, alınacak bir meta mıdır haşa ve kella? Onun için bak bu hadis-i şerif çok önemli. Zina ettiğin kadın, yani akdi nikah olmadan, tabii Yahudi ile Hristiyanla evlenmek ehli kitap olduğu için caiz. Yani nikahlı olursan, hani nikahlıya buna zina oluyor Yahudi diye diyemeyiz ehli kitap olduğu için. Ayet-i kerimede de bu var yani. Ondan sonra efendim mecusi, ateşperest, ateşe tapan Budist falan bunlar ateist ve ehli kitap olmadıkları için bunlarla akdi nikah da caiz değil. Yani ben nikah yaptım, şahitler huzurunda nikah kıydık desen, eğer putperestse, ateşperestse, Budistse falan bunlar ehli kitap olmadığından bunlarla nikah da olmuyor. Anladın? O ayrı bir şey. Ama Yahudi Hristiyan'da bir ehli kitap efendim şeyi olduğu için ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bunlarla nikahın helal olunduğu beğendi. Ama kız verilmez. Bu FETÖ'nün yaptığı işte dinler arası diyalog benim ilk çıkışlarım oradan çıktım. Çünkü bunlar Müslüman kızı Hristiyan profesörle evlendirdiler Urfa'da. Bütün meseleler o şeylerde sansürsüz programlarında Yiğit Bulut'la falan olan şeyi seyrederseniz görürsünüz. Mesele orada açık açık beyan ediyorum ben. Şimdi demek ki İster putperest olsun, ister ateşperest olsun, ister Yahudi, ister Müslüman olsun. Hangi kadın olursa olsun buyuruyor. Zina zinadır. Dolayısıyla alan razı, veren razı. Biz işte Yaşar Nuri bir şeyler uydurdu. Efendim alır gidersin kadını diyor, otele diyor. Efendim aranızda da rıza varsa burada şahide, şuda, akide, nikah ne gerek var? Zaten o nikah sayılır. Bu zina olmaz diyor. Buna zina diyemezsin diyor. Ya o zaman neye zina diyeceksin? Herkes otele götürüyor. Parkta bir şey yapan yok ki. Yani neye zina diyeceksin kardeş? Nikah. Duyurusuz, şahitsiz, akıtsız, efendim aldım kabul ettim kavilleri olmadan nikah olur mu ya? Ki Allah şahit, melekler şahit. Ya Allah şahit, melekler şahitle nikah olur mu kardeşim? Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler sana bütün akitlerde, senet, borçlanma senedinde bile illa şahitleriniz olsun buyuruyor da. Ki orada farz değil. Şart değil yani borçlanma senedinde. Müstehap olduğu halde Kur'an'daki en uzun ayet ondan bahsediyor müdeaine ayetinde. Alışverişini. Ki nikah gibi bir şey. Bundan çocuk doğar, nesep sabit olur, olmaz. O inkar eder, bu benim çocuğum değil falan filan. Dünya kadar olay çıkabilir. Nesebin sübutu gibi en mühim hayati bir meselede İslamiyet akıt olmadan, şahit olmadan, iki şahit en az olmadan efendim bunu böyle bir şey Allah şahit, melekler şahit veyahut da o alan razı, veren razı böyle bir şey olur mu ya? Bunların hepsi zina. Hiç katıksız zina yani. Katıksız zina. Böyle farkı da yok zina zina arasında yani. Tabii zinada bir tek komşu hanımıyla zina şeyinde teşdit var. Yani o ekberul kebair artık büyüklerin en büyüğü sayılıyor günahların. Çünkü orada bir de komşuluk hakkı var. Efendim komşuluk hakkının terettübünden dolayı falan bunlar. Çok tehlikeli şeyler. İyi de adam Allah yolunda kazaya gitmiş. Yani şimdi diyelim asker yani askere gidiyor bilmem ne. Bunun eşiyle evliyse yani bunun eşiyle zina ederse biri, bunun da günahını bütün hadis-i şerifler öyle bir beyan ediyor ki Allah-u Teala cehennemin en alt derekelerine indirecek yani. Çünkü burada ne var? Efendim Allah yolunda işte ne diyor? Askerlik de Allah yolunda vatanı muhafaza için askere gidiyor. İşte gaza dediğimiz şimdiki asker yani cihada gidiyor. Bak devamlı şehitler devam ediyor. Kuzey Irak'ta yine kaç tane şehitimiz var birkaç gün içinde. Yani bu insanlar askere niye gidiyor? Bu vatanın, sen burada namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zikir yapıyorsun. Hepsinin sevabı onlara yazılıyor. Oradan eşkıya teröristler basarsa milletin ne camisini bırakır ne ezanını bırakır. Onun için onlar Allah yoluna gidiyor yani. Şimdi sen bunun arkasından hanımı emanet yani ne olursa olsun bunu komşusu olarak olsun vesaire muhafaza etmek lazım. Yani ona riayet etmek lazım. Buna bir Allah muhafaza yan bakmak falan normal bir şey değil. Yani normal günahlar arasında da tasnif var. Yani zina büyük günahtır ama komşu eşiyle olursa daha büyük günahtır. Askerdeki birinin eşiyle olursa daha büyük günahtır. Bunlar hakkında çünkü hadis-i şerifler beyan veriyor. Biz bunu kıyas yapmıyoruz. Ama bu hadis-i şerifte buyuruyor ki hangi kadınla zina yaparsa bu fark etmiyor. Yani bütün zina edenlerin cezası olarak bunu söylüyor. Genel. Fetihallahu aleyhi fi kabri selâfe mi'et bâbi min cehenneme. Allah Teala bu adam mezara girdiği zaman hepimiz bak mezara gireceğiz. Bir ayağımız çukurda ölmek üzereyiz. Bugün yine binlerce kişi öldü bu memlekette ve cenazeler kalktı. Onun için yarın da senin olmayacağın belli değil. Bu ölenler içerisinde benden genci var, benden sağlıklısı var. Tamam mı? Onun için ne yaşa bakıyor, ne sağlığa bakıyor, ne doktorun raporuna bakıyor, tahlilleri, check-up'ı sapasağlam çıkıyor, adam ertesi gün ölüyor. Yani. Bu ecel meselesidir. Neye güveniyorsun da tevbe ederim? Ne zaman edeceksin daha? Ramazan'ın son 10 gecesine giriyoruz. Kadir gecesinin arandığı gecelere giriyoruz. Efendim, Müslümanlar gibi bir Ramazan bayramına kavuşma niyet ediyoruz. Yani bu günahlarla Ramazan bayramı bayram olur mu ya? Zindan olur ya. Hala zinaya bir insan devam edebilir mi ya? Bir tövbe etmez mi ya? Bak mezara girdiği zaman diyor bu zina yapan hele ki Ramazan'daysa. Ramazan'daysa zaten de hadis-i şerifler okudum dün de. Bir senelik sevapları mahvoluyor. Ve bir daha sene Ramazan'a ulaşmadan ölürse de Allah indinde cehennemden kurtaracak bir hasenesi kalmaz diyor dün okudum. E sen bir daha sene Ramazan'a ne garanti var? Bu sene Ramazan'da zina etsen. Bir daha sene Ramazan'a kavuşamazsa aradaki de kabul olmuyor tevbesi falan. Yani bir daha Ramazan'a da bir daha tevbe edecek. Ya tabii tevbe kapısı her zaman açık. Genel ayetlerde, hadislerde böyledir. Ama Ramazan'a mahsus böyle de bir tehdit var, teşdit var. Bunu hiçbir nazara itibara almayacağız. Cehennemde 300 şey, kabre indiği zaman cehennemden mezarla irtibat var. Tamam mı? Onun için kefen yanar mıydı, yanmaz mıydı onu konuşuyorlar serseriler. Kefen yanmaz ki. İçindeki yanar. İçindeki yanar. Sen mezarı açıyorsun da Kimin kefenini yanmış görüyorsun? Kimsenin kefeni yanmıyor ki zaten. Kefen yanmaz. İçindeki yanan. E nereden yanan? Kabrinde yangın göremezsin. Mezarı açtığın zaman küller müller göremezsin. Ya bazı keramet mucize kabilinden bazı mezarlarda böyle bir ateş tutuştuğu falan şeyler görülmüştür. Bunlar kitaplarımızda yazıyor. Bunlar ama Allah Teala bir tane yapar, herkese gösterir kabilindendir. Ama genelde bu kadar gavur ölüyor. Dinsiz kitap söylüyor, zalim ölüyor, zorba ölüyor yani. Bunların hiçbirinin mezarında da ne kefenini açsan yandığını görürsün, ne içindekini yandır. Bu kabir azabı ruhadır. Kabir azabı ruhadır. Sen rüyada gördüğünde nasıl neşeleniyorsun, keyifleniyorsun? Kabirdeki nimetlenme bu kabildendir. Kabildendir diyorum. Tam tefsirini yapamam. Yaşamadığım bir şey. Ama ruhaniyi anlatıyorum sana. Sen rüyada işkence çekiyor musun? Zor rüya gördüğün zaman terliyor musun? Bunalıyor musun? Rüyadan bağıra bağıra kalkıyor musun? Hanımında ne oluyor sana ya diyor. Ya beni uçurumdan aşağı atıyorlardı, zor kurtuldum diyorsun. Kanter içinde kalıyor musun? Büyük bir işkence çekiyor musun uykuda? Çekiyorsun. Ha. İşte kabir azabı ruhadır. Ama ruha olan azap bedene olan azaptan beterdir. Çünkü esas fark eden ruhtur. Esas canlı olan ruhtur. Beden zaten canlı değildir. Yani öldüğü zaman beden canlı değil. Uykuda da yarı canlıdır. Uykuda da yarı canlıdır. Çünkü ruh bedenden iki türlü ayrılıyor. Birinde geri gelmek üzere ayrılıyor. Ona uyku derler. Birinde geri gelmemek üzere ayrılıyor. Dünyada geri gelmemek yani. Ahiret kurulunca geri gelecek. O zamana kadar buna da ölüm deniyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala heyne mevke ülletilem kebut fî menâme. Eceli gelenim. Efendim ruhunu alıyorum. Kıyamete kadar saklamak üzere. Eceli gelmeyenin de ruhunu uykusunda alıyorum diyor. Ayet bu. Zümer suresi. Onun için kabir azabı ruhadır. Onun için hadis-i şerifte el kabr imma ravzatun min riyadil cennet. Yani hufratun min hufratin niran. Ya cennet bahçelerinden bir ravza olur ya cehennem çukurlarından bir hufra olur diyor. Bu hadis-i şerif neyi anlatıyor sana? İki tarafı da var bunun. Ebedi yani bu berzah geçit yeridir. Dünya ile ahiret arasında alemi misale taalluk eder, ruhlar alemine taalluk eder. Yeniden mahşere çıkarken ruh bedene girer, toprakta Allah senin bedenini tekrar yaratır aynı. 100 kilo öldünse 100 kilo olarak ruhu da bedene sokar. Aynı dünyadaki gibi mahşere hem ruh hem beden çıkar. Dese ki bedenler dirilmeyecek kafir olur. Kur'an-ı Azim'den bu hususta en az 18 tane ayet var ki benim kemiğim çürümüş nasıl dirilecek diyenlerin kafir olduğunu söylüyor bu ayet. Bazı ilahiyatçılar cesetlerin haşrını inkar ederler. İnkar etmişlerdir. Yani beden dirilmeyecek diye. Beden dirilmeyecek diyenin Ebu Cehil'den bir farkı yoktur. Çünkü Ebu Cehil de Efendimiz'e böyle dedi. Men yuhil izan fe yaramil. Kemiği ufaladı, mezardan çıkarttı. Bu çürümüş dağılan kemiği kim diriltecek dedi. Bunun Ebu Cehil'den farkı yoktur. Bunu ilahiyatçı da dese, profesör olsa, ordinalis olsa Ebu Cehil gibidir. Yani inanç bakımından. Ebu Cehil'in inancı gibi inanıyor. Tamam. Buna anlaşılmayacak bir şey yok. Onun için kabirde azap vardır. Kabir azabı haktır. Bu Mehmet okuyan bunu baş inkarcılardı ama o bunların hiçbiri kendi kafasından bir şey uydurmuyor. Kendilerinden evvelki reformist Abdü Afgani, Reşit Rıza tipli Fazlur Rahman gibi efendim din düşmanı zındıkların görüşlerini naklediyorlar. Sonra da kendin buldun bunu diyor. Sen ne kendin bulacaksın ya? Kendin bulmak için biraz yani akıl lazım, ilim lazım. Bu işi başta bulanlar büyük sapıktırlar. Bunlar taklitçidirler. Uyuntudurlar. Taklit ediyorlar. Kabir azabını inkar ediyor. Kabir azabı inkar edecek bir şey midir? Beş vakit namazda Resulullah Efendimiz'in sığındığı bir şeydir. Ayetlerde delili var. Bak diyor zina eden tabi tevbesiz de ölürse hele Ramazan-ı Şerif'te olursa mezara indiği zaman Allah kabrine cehennemden 300 kapı açar. Şimdi onun için Müslümana da salih amel sahibine de cennetten kapı açıyor. Bu da Buhari hadisinde var yani. İzamat ehadikum uridu aleyhi makadur. Bilgadat vel aş. Ahirette gideceği cennet veya cehennem sabah akşam ona gösterilir diyor. Bu da Buhari hadisi. Yahrucu aleyhimine hayyatun ve akaribu min nari cehenneme. Cehennem ateşinden yılanlar ve akrepler çıkarlar. Ve şubu min nar. Cehennemden şihaplar. Şihaplar ateş efendim şeyleri, dalgaları, kıvılcım ama o cehennemin kıvılcımları Ayette söylüyor. İnneha terbi bi şerarin kel kasr kenne cumaletun sufr. Cehennem öyle bir kıvılcım atacak ki, kıvılcımı diyor gökdelenler gibi, koca köşkler gibi. Kıvılcımı sır. Cehennem öyle bir atacak ki kıvılcımı o kadar olur. Senin 120 katlık binan cehennemi bir kıvılcımın etmez yani. Öyle kıvılcımı anlatıyor. Sarı develer gibi diyor. Yani rengini devenin rengine benzetiyor. Büyüklüğünde en büyük köşklere benzetiyor. Ayet-i kerimesinde. İşte öyle kıvılcımlar atar. Bu adamın üzerine feyyettuhriku, o kıvılcımlar onu yakar. Yakar. Yakar işte senin mezara bakarsın ne kefen yanmış ne adam yanmış. Halbuki ruhuna bu azap oluyor. Ruhu o yanma nasıl dünyada şimdi bizi yaksalar biz bunu hisseder miyiz? Niye hissederiz? Canlıyız da ondan. Hisseden esas ne? Bu et değil. Bu etin bundan hiç farkı yok. Ruh var diye bu hissediyor. Ben şimdi bu tahtayı yatsam bu tahta acı çekmez. Bu tahta acı çekmez. Şimdi öldüğün zaman ruh tamamen gidiyor. Uyku gibi değil. Uykuda adama iğne batırsan adam uyanır. Çünkü ruh var. Ölüde ruh tamamen çıktı. Can da çıktı. İkisi birden çıktığı için bitkisel hayat dediğiniz. O da çıktığı için ölü hissetmez. Yani ölünün kemiğine. Ama sen yine hürmet edeceksin. Ölünün kemiğini kırsan dirinin kemiğini kırmak. Allah Teala ona değer vermiş. Cenazeye hürmet ediyoruz. Ya bu nasıl olsa hissetmez. Pat at şuraya. Efendim buz gibi suyla yıka. Öyle demiyor mesela. Diyor suyunu ılıtın. Ya madem hissetmiyor niye suyunu ılıtıyoruz? İnsana hürmetten o. Allah Teala insanı mükerrem kılmış. Ölüsüne de dirisine de değer vermiş. Bu ayrı bir şey. Ama buz gibi suyla da yıkasan ölü donmaz. Sıcak suyla da yıkasan ölü yanmaz. Yani ölüyse hissetmez. Ama onun ruhu hisseder. Yani senin suyu döktüğünü demiyorum. Allah-u Teala onun ruhunu aldı ya, o ruhu kendi katında saklıyor. Surda delikler var, ruhların sayısınca. O surdaki deliğine gidiyor. İsrafil Aleyhisselam'ın üfleyeceği surda ruhların adedi kadar delikler var. Oradaki mevziine gidiyor, mevziine, yerine gidiyor. Ama orada cennet bahçesindeyse cennet nimetlerinden lezzetleniyor. Hani alemi misalde rüya alemindeki zevklenmeler gibi. O zevklenmeler de inkar edilemez. O nasıl bir zevklenmeyse insan uyanıkken bile öyle zevk bulamıyor. Uykudayken öyle bir zevk hasıl oluyor. Adam gusül etmek zorunda kalıyor. Bu adam uykuda da bu dışına niye taalluk etti şimdi? Demek ki ruhun zevk almasının kuvvetini anlatıyorum. Ruhun zevk almasının kuvveti bedende bile iş görüyor. Düşünebiliyor musun bunu yani? Onun için ruhani dediğin zaman yok hükmünde boşver hikaye. Hikaye değil işte çok zevk var. Kabirde de zevk alıyorsun sen buna. Hadis-i şeriflerde ayetlerde beyan ediyor buna. Şehitler hakkındaki de beyan ediyor. Yurzakun rızıklandırırlar diyor. Rızık nedir? Ruh yemek yemez. Ama o zevk veriliyor ona. O tat veriliyor ona. Ha bunun tersini düşün azap. Yılanlar, akrepler soktuğu zaman o ruhu acıtıyor. Canı yanıyor. Çok fena canı yanıyor. Ama kabirdeki efendim şey bedeni öyle duruyor, yatıyor orada. Orada böyle falan kıvranma hissetmiyorsun. Anladın mı? Herifin müezzinin dediği gibi oftaki gıcıktım zaten diyor şey diyor. Herife diyor cemaattan diyor. Öldü geldi önüme diyor. Yani yıkayacak onu ya. Şimdi diyor suyunu da hiç ısıtmadım diyor. Ondan sonra buz gibi suyu diyor böyle bir döktüm diyor. İyi ediyor bana diyor. Ulan ölü adam iyi edebilir mi? İşte o da meczup herhalde. O da onu öyle zannediyor. Yani şunu demek istiyor. Ben buna diyor buz gibi su atınca bu şimdi acı çekiyor diyor. Halbuki ölüyse senin buz gibi su atmandan acı çekmez. Ama Allah Teala onun ruhuna onu değdirmek isterse anladın mı? Mevla kabirde ona cehennemden kapı açarsa o onun bedeni isterse şehitlikte olsun, isterse Medine mezarlığında olsun. Sahabenin yanında bile gömülse, bozuk adamsa, kabrine cehennemden kapı açar. Açar. Nice gavurlar da Mekke'de yatıyor eski cahiliye gavurları. Kabrine açar azabı, ruh orada azabını çeker. Bu zina da böyle bir şey. Kabirde inim inim inletecek yani. Cehennemden 300 kapı açıyor ve yılanlar, akrepler ne kadar? Adam bana diyor ki aman diyor. Öldüğün anı bileceksin bir de dirildiğin anı bileceksin. O bir anlık meseledir diyor. Öyle uzun değil. Ne uzun değil. Salih amel sahibi mümin bir anda kalkacak. O çünkü rahatlık içinde, zevk içinde. O anlamayacak keyfinden dolayı. Azap içinde olana an gibi dakikada çıkacak olur mu? Azap içinde olana ne kadar zor gelecek, uzun gelecek. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kabir öldüğü zaman Allah'ın dostları nimetler içine gelince diyor. Efendim onlar Rabbi yakımış ya. Ya Rabbi çabuk kıyameti kopar da cenneti de gördüm tam yerime gideyim. Öbürü kabir azabına razı geliyor. İlerisi daha kötü görünce. Rabbi la tukımış ya. Ya Rabbi kıyameti koparma. Hiç olmazsa buradaki yılan akrebe razı olayım. Çünkü cehennemde daha büyükleri var. Bunlar hep beyan ediliyor. Sahih hadislerde sünen kitaplarında geçiyor. Ve muazzebun mimma yelka min hayyati cehenneme ve akaribiha. İşte o kişi cehennemin yılan ve akreplerinden kavuştuğu işkenceden dolayı inim inim inleyecek. Ve muazzep olacak diyor. Ve yub'azü yevmel kıyameti. Bu şimdi kabir safhası. Bunun bir de kıyameti var. Bu zina edenler. Bunlar Müslüman ha. Müslümana oluyor bu. Gavur konuşmuyoruz. Gavurla ilgili bir tehdit yok. Gavura zina bıraktığı anlatmanın ne izahı vardı? Evvela iman etsen. Kıyamet günü dirildiği zaman ve yete'ezzâ bi'n-nâs min rîhi fercihi. Zinacıların tenasül uzuvları kokacak. Ama öyle bir kokma kokacak ki bütün mahşer halkı onun tenasül uzvunun, kadın olsun erkek olsun, tenasül uzvunun pis kokusundan mahşer eziyetlenecek. Zaten insanlar iç içe girmiş, cinler görüküyor. Efendim güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet orada mahşerde ne büyük eziyet içerisinde, hesap başlayana kadar, mizan kurulana kadar sıkışmalar, tıkışmalar. Artık inim inim inliyorlar efendim, hesabı bekliyorlar da. Bir de bu zina edenler hemen belli oluyor. Kimin tenasül uzvuna pis koku geliyor. Pis koku çok acayip şeyler. Yani ben Bandırma cezaevinde yatarken cezaevinden beter oldum işte. Dedim size bir kere daha. Yanımda tavukçu vardı. Cezaevinin yanında. O Temmuz, Ağustos'un sıcağında kışın o kadar anlaşılmadı da yani tabii 10 ay yattığım için yaza da denk geldiğim oldu. Deseler ki 10 ay daha ilave yat da temiz bir yerde yat. Havası temiz olan. Tersi gibi 10 ay ilave edin ya. Nasıl bir koku aman ya. Yani deriler meriler kokuyor. Anlıyor musun şeyini? Tavuk şeyini. Attıklarla şeyler. Sen yani Allah'ın azap çeşitleri çoktur. Ateşe lüzum yoktur. Bir kokuyla bile sana öyle bir azap eder ki, seni öyle bir rezil eder ki, zaten damgalanıyorsun bu zina etmiş diye, o kokudan herkes anlıyor bir. İkincisi de, yani millet seni ikrah ediyor, nefret ediyor. Ya biz zaten burada kendi derdimize düşmüşük, bir de senin kokundan çekiyoruz ya. Ne biçim adamsın? Bize de zarar veriyorsun diyorlar. Cehennemde bile birbirinden sığınan olacak. Ya Rabbi şu adamın kokusundan, pisliğinden yani beni kurtar, başka bir tabakaya geçir beni yani. Yanacaksam yanayım da yani. Bu adamla komşu etme diyecekler cehennemde. Niye bu rezilliği kendimize yapalım ya? Tevbe kapısı açıkken Allah Teala men yestagfirun fe agfir lehu. Kim affı istiyor affedeyim diye Ramazan gecelerinde özellikle nida buyururken yazık değil mi bize günahlardan? Ya tevbe kapısı açık olan adamın tevbe etmemesi kadar Allah'a dönmemesi kadar büyük bir zarar var mı ya? Kurban olduğum, ay koymuyor, gün koymuyor, dilekçe pul istemiyor, kuyruğa sokmuyor, efendim şu gün şu saatte bitecek demiyor, ölene kadar kapı açmış. Ne zaman öleceğim belli değil. Yap tövbeni. Sümme yu'meru bilennâr. Mahşerde o pis kokuyla milleti sıkıntıya soktuktan sonra atın bunu cehenneme buyurulur. Ve o kişi cehenneme gönderilmesi emrolunur. Ve huve yu'zi ehlen nar. Bu sefer cehennemdekilere eziyet vermeye başlıyor. Me'amâhum fî min şiddetil azab. Zaten cehennemdekiler en şiddetli azab. Adam yanıyor. Yanmaktan öte var mı? Ya yanıyor ya. Cayır cayır. Yanıyor. Yanarken bunun kokusunda dedi. Mahşer geçtik. Cehennemdekiler ya Rabbi şunu yanımızdan al ya. Bazen insan hapiste bile oluyor koğuşlarda ya. Öyle bir adam kere. Ya şu adamdan çok sıkıntı çıkıyor. Şu adamın koğuşunu da alın bizim koğuştan dedi. Çünkü neden adama? kötü kokusu olabilir, çenesi düşük olabilir, pislik yapabilir. Yani, ya adam cehennemde de rahat vermiyorlar adama ya. Cehennemde rahat olur mu yani? Olmaz. Ya dünyada, efendim dünyada bu şey görülmüyor. Şu anda zina yapana Allah böyle bir koku musallat edebilir dünyada. Allah Teala istediği adama bir koku veriyor. Şu anda var. Kimisinin derisi acayip kokuyor. Terlendiği zaman veya terlemeden de kokan var. Kimse terliyor. Hiçbir efendim şey, fıs fıs bilmem ne koku. Onu izale edemiyor. Yani bazı işte ailelerde de sorun oluyor. Karı koca arasında falan. Boşanma sebebi oluyor bu koku meselesi. Bazısına Allah bir ağız kokusu veriyor. Hani diyorlar ben senin ağız kokunu çekemem. E tabi doğru söylüyor. Öyle bir ağız kokusu oluyor ki evlilikten bile adam ayrılacağım dese mahkeme bile boşar yani. Çünkü ne desin adamı? Onun için sen zina ettiğin vakit Allah-u Teala sana bu pis kokuyu musallat etse, ondan sonra senin hanımın da bunu fark etse, bütün millet fark etse, sen insan içine çıkabilir misin? Sen çoluğun çocuğun yanına gidebilir misin? Bir Müslümanların içine girebilir misin? Bayram namazına gidebilir misin? Niye? Çünkü Allah Teala belli etse bunu, zina eden herkes de belli bir koku peydası. İçki içen de başka bir koku peydası. Bunları Allah yapamaz mı? Allah Teala bu kadar kullanı yaratmış, herkesi istediği gibi kokturmuyor. İstediğini terletiyor, istediği bünye efendim koku kötü kokturuyor, istediği bünyeyi kötü kokturmuyor. Terlese de adam kokmuyor, öyle adam da var. Bunlar hepsi Allah yapıyor. Bu kendi kendine olmuyor ki. Siparişle de olmuyor. Ya seni Rabbin rezil etmiyor, rüsvay etmiyor. Bu zina öyle bir günah ki. Niye? Kurban olduğum, tevbe et diye. Bak senin perdeni yırtmıyorum. Seni rezil etmiyorum. Seni efendim çoluğuna, çocuğuna, dostuna, sevdiğine karşı mahcup etmiyorum. İnsan içine çıkamazsın. Sana öyle bir siyahlık veririm, öyle bir pis koku veririm. Herkes anlar senin bu zinakar olduğunu. Ama kulum, bak aramızda yaptığın günahlar varsa, Ramazan şeridi, dön bana buyuruyor. Dön bana buyuruyor. Ettâb-ı Habibullah, tevbe et bir daha yapmama. Allah'ın sevgilisi olsun ya. Ettâb-ı Bünedem-i Kemal-i Adembele, hiç günahı yok gibidir diyor ya. Her cuma hutbede okurlar bu hadisi, bir kere de mana vermezler. Yani günahından tevbe et kardeşim. Onun için ben size söylüyorum ben hadis-i şerifte. Ne ve kâle sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men zenâ bi halîleti câri'l müslim. Kim Müslüman bir komşusunun helalıyla zina ederse. Şimdi bu da demin ki Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun fark etmiyor. Bir de evli olsun, bekar olsun fark etmiyor. Demin ki tehditler umumi zina hakkında dedim. Şimdi de Müslüman komşusunun nikahlısıyla diyor. Burada ne çıkıyor? İki şey çıkıyor. Bir Müslümanla zina çıkıyor. E tabii ki Müslüman komşusunun hanımı da yani ehli kitap olabilir. Ayrı bir şey. Bu çok nadir, ender bir şey o. Onun için Müslüman komşusunun hanımı da bir Müslümanlık devreye giriyor. İslam hakkı devreye giriyor. İki, komşuluk hakkı devreye giriyor. Bir şey daha çıkıyor. Kadının evli olduğu çıkıyor. Yani evli kadından zina etmiş oluyor. Burada böyle bir farklar var. Yani iki kelime söylüyor ama o kelimeleri haşa fazladan söyler mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsinin manası var. Car komşu demek. Halile nikahlısı demek. Bu sefer ne oluyor? Evli kadın oluyor. Ondan sonra komşu bir de el müslim Müslüman komşu diyor. Yani burada öbür zinanın ne kadar günah olduğunu genelde söyledik. Ama burada özellerde de diyorum size bazı tahliz ifadeleri var. Lem yarah raihetel cennet ve neriha le yucedü min mesireti hamsi miyeti amin. Cennetin kokusunu bile duyamaz. Çok büyük tehdit var ya. Tamam bir insan haram olduğunu bilerek günah işlerse kafir diyemeyiz. Diyemeyiz ama cennetin kokusunu bile duyamaz. Bu büyük bir tehlike yani. Ya imansız ölürse, ya o zina sebebiyle Allah kafir onu öldürürse, imanın nimetini çekip alırsa o zaman cennetin kokusunu hakikaten hiç duyamaz. Halbuki cennetin kokusu nereden duyuluyor? 500 senelik mesafeden duyuluyor. 500 senelik mesafeden kabrinden kalktığın zaman cennet 500 senelik mesafeden kokusu geliyor. Zaten o kokuyu aldın mı anla ki cennetliksin. Cennetlik olmayanın burnuna o kokuyu Allah getirmiyor. Yani. E şimdi sen mezarından kalkacaksın. Dünya neresinde gömüleceksek eğer. Kalktığımız anda bize cennet kokusu gelmez de cehennem gürlerse, cehennemin gürültüsü işittirilirse, vay bizim başımıza gelene vay. Yazıklar olsun bize. Bu dünyaya cehennemi kazanmaya mı geldik ya? Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve mâ min racülin, diğer bir hadis-i şerif okuyorum. Herhangi bir adam zenâ bimraetin, bir kadınla zina yapsa. Bu şimdi genel yine. Umumi manada. Ehli kitap, gayri ehli kitap, evli, bekar bir şey. Nikahsız ilişkiye girse bu zina. İlla cülide beyne yedeyillâhi teâlâ. Yevmel kıyameti. Semanine sevdan min nârin. Allah. Min beyni yedey ve min halfi. Mutlaka Allah'ın huzurunda kıyamet gününde önüne ve arkasına 80 sopa vurulacak. Bir ön tarafından 80 kamçı, ateşten kamçı vurulacak. Bir de Mevla, Mevla burada da huzurundayız. Görüyorum ama işte orada tabii dost düşman huzurunda bütün enbiya, peygamber, yani büyük bir alem yani. Orada rezillik çok kötü. Onun için dünyanın rezilliği bir şekil telafi, ahiretin rüsvaylığından Allah'a sığınıyoruz. Tabii min hızit dünya azabıyla. Dünyanın da rezilliğini istemeyiz ama yani sıkıntı çekilecekse dünyada çekilsin de ahirette bırakılmasın. Bak mutlaka Allah'ın huzurunda ön tarafından ve arka tarafından sırtına 80'er kamçı ateşten efendim vurulacaktır. Sümme ve fî meşiyetillâh azze ve celle. Sonra Müslüman tabi olduğu için Allah'ın iradesine kalmış. İsterse cehenneme yollar, isterse affeder. Ama cehenneme yollamadan bile 80 kamçıyı mahşerde basar. Ama bak tevbe edenlere bu yok. Dün okudum ayetleri. Hem de öyle bir şey diyor. Günahlarını da sevaba çevirdin buyuruyor ya. Yaptığın günahlar kadar tonlarla günah tonlarla sevaba dönüyor. Neden? Tevbede sebat edersen. Tevbe. Tevbe edersen affediyor. Sebat edersen tevbeni bozmazsan da onları sevaplara döndürüyor. Onun için. Yani öyle hadis-i şerifler, öyle hadis-i şerifler. Aman ya Rabbel alemin. Zina edenler hakkında Allah Allah. Feyda dehalen nar umira bi. Zina eden adam cehenneme girdiği zaman feudhile fî tabutin minar. Ateşten tabuta konacak. Tabut ateş. Yanıyor. Feyüşemmeru ale mesamir. Çiviler çakılıyor. Fevka safâihü tabut. Hatta yüşedde fî tekken mesam. Tabutun üstüne de çiviler çakılıyor. Tamamen içi kapanıyor. Fele vurdu ama ala irkın min uruki minel alami vel evca'i ala erbaati miyet elfi ümmetin lematu cemi'a. Allah Allah. Bir zaninin, zaniyenin, zina edenin cehennemde girdiği ateşten sandığın, ateşten tabutun içinde çektiği acı ve elemleri damarlarının birinde. Bırak bütün vücudundaki damarları. Orada ölü değilsin. Cehennemde ölü değilsin ki. Bedeninde dirilmişsin. Damarlar falan çalışıyor artık. Bu zina edip de cehenneme girenin, tevbesiz ölenin, cehennemdeki ateş sandıklarının içinde çektiği damarlarından bir damarın çektiği diyor. Damarlarından bir damarın çektiği elemler ve acılar 400 bin ümmete taksim edilse, 400 bin ümmet, bir ümmeti en az 70 binden söyler hadisler. Bir ümmeti 70 binden baz alırsan, 70 bin kişilik bir ümmet. 400 bin tane 70 bin kişilik ümmete onun bir damarının çektiği acı. Yani sen dünyada acı mı var ya? Acı diye bağırıyorsun ya. Onun bir damarının elemi 400 bin ümmete dağıtılsa hepsi birden ölürler. E bu adam niye ölmüyor? La yemutu fiha ve la yahya. Allah öldürmüyor. Öldürmeyeni Allah öldürmez. Cehennemde ölmek yok, çekmek var. Geçenki derste söyledim. Derileri dökülüyor, yeni deriler veriyoruz diyor. Ölmek yok. Ölse biter. Bak ne dedim sana? Ölü duymaz dedim işte. Ölse acıyı hissetmez. Onun için öldürmüyor Allah. Ama onun bir damarının çektiği acı ve sancı 400 bin ümmeti öldürecek kadar kuvvetli bir acı. Aman ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Bu zina edenler. Miraç gecesi gösterildi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunların ahirette başlarına gelecekler. ve şeddü men finnâri azâben. Cehennemde azabı en şiddetli olan kim? Tabii kafirleri katmıyoruz. Müslümanlar da dolu, Müslümanlardan da çok giren olacak. Müslümanlar içinde cehenneme girenlerin azabı en şiddetli olan kimdir? Efendim, zina edenlerdir. Onun için aman, aman, aman, Allah Allah. Altı haslet verir diyor hadis-i şerif. Zina yürüsü sahibi sitte kısal. Üçü dünyada peşin gelir. Üçü ahirette veresiye gelir. Efendim, dünyadakiler yüzünün güzelliğini götürür. Dünyada fakirlik getirir. Ve insanın ömrünü kısaltır, ömrünün bereketini azaltır, erken öldürür. Ahirettekiler Allah'ın gazabını celbeder. Allah kızdıktan sonra da kötü muhasebeye tabi tutulur ve cehenneme girer. Onun için dayanılacak bir şey değil. Dayanılacak bir şey değil. Acı ne demek, sancı ne demek ya? 400 bin ümmeti öldürecek sancı. Bir damarın nasıl çekecek senin bunu? Sen de ben de zayıf insanlarız. Yapmayalım, etmeyelim. Allah helal etti evlenmeyi. Mubah etti, serbest etti. Lut kavminin ameli de böyledir. Aman, aman, aman, aman. Livata, erkek erkeğe, lezbiyenlik kadın kadına. Bunlara Allah öyle bir leş kokular verecek. Mahşer halkı bunlardan eziyet duyacak. Livata yapıp tevbe etmeden ölse, Allah muhafaza, Lut kavmiyle beraber mahşere çıkacak. En büyük kafirlerle beraber mahşere çıkacak. Kabrini Allah onların kabrine sevk edecek, ilhak edecek diyor. Bu kadar hadis-i şerifler var kardeşlerim. Ama yine hadis-i şerif bizi müjdeyle bitiriyor. Ve men tâbe ve racâ fî hayâti fe innallâh yaghfirû lehû ve lâ es'elû an zâlike ba'de vefâti. Kim tevbe ederse, dünya hayatında tevbe kabul. Ölürken daha tevbe kabul değil. Yeş halinde tevbe kabul değil. Dünyada dönerse Allah Teala onu bağışlayacak ve vefatından sonra da günahlarından sormayacak. Böyle bir merhametli kim var? Böyle bir acıyan kim var? Millet ne kadar kindar ya. 40 sene bir kini gidiyor ya. Allah Teala buyuruyor. Sen ne kadar günah ettin, bana isyan ettin, karşı geldin. Ya şirki bağışlıyor iman ederse ya. İman etsin, şirki bağışlıyor. Zinayı bağışlamaz, bağışlar. Ama tevbe et kardeşim. Şu mübarek Ramazan 10 gecelere giriyoruz. İstiğfar et. Varsa böyle bir günahın, geçmişe dönük de pişman ol. Bundan sonra yapmamaya azmet. Allah'tan tevbede sebat iste. İftar saati dua kabuldür, reddolunmaz. Allah perdeleri, hicapları kaldırıyor. Sehur saatlerinde salat ediyor. Feyizler, bereketler yağdırıyor. Şu mübarek saatlerde mutlaka tevbe edelim ve milleti de tevbeye davet edelim. Ve bu sohbeti de bu usta müptela olanlar varsa mutlaka dinletelim. Allah Teala hayra delalet eden, efendim anahtar olan, şerre kilit olan ve emri bil maruf vazifesini ifaya muvaffak olan kullarından eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem.